Неяк увечары дома, калі маці наліла яму паабедаць з дарогі, Данік, нават не сеўшы за стол, сказаў: «Дай мне адну залатоўку». «Вось як?» – здзівілася мама. «Навошта?» «Трэба». «Казалі хіба, каб прынёс?» «Каб не трэба было, не прасіў бы. Садзіся вось ды еш. Еш. Ты вось давай, а то еш. Будзеш заўтра ісці, дык дам. Дай цяпер, мне вельмі трэба. Ну ж і слата ты, Даніла. Канца, ты думаеш, не будзе гэтым дзядзькавым залатоўкам. Пойдзеш вясной у поле, ды выграбеш, знойдзеш яе, другую, за бараной». Зося гаварыла гэта, ужо корпаючыся ў сваёй старой пасажнай скрыні, дзе ляжаў яе шэры бурнос з бакавою, нядаўна прышытай кішэняй. «На, бяры! О, надзьмуўся, як індык! Садзіся, еш!» Ён узяў залатоўку, схаваў яе ў сумцы, тады ўжо сеў за стол і падсунуў да сябе місу з крупнікам. Пакуль ён еў, маці доўга глядзела на яго, стоячы сярод хаты, і нарэшце сказала: «А натура, даль Бог жа, таткава!» Назаўтра ў школе, як толькі адзвінеў на вялікую пераменку званок, і пані Мар'я выйшла з класа, Санька Сурновіч, якога ўжо называлі Матэйкам, ускочыў на парту і закрычаў: «Увага, увага, сёння маля частуе! Рыхтуйцеся, хто галодны! Я галодны, а я галаднейшы! Давай, Данік, чым частуеш?» – закрычалі хлопцы. Данік сядзеў за партай і толькі ўсміхаўся. «Чым я цябе пачастую? Свежым снегам? Што ён выдумаў?» І сівы штурхануў свайго сябра Саньку Сурновіча пад бок: «Маўчы! Эй, снеданне нясуць, нех жые!» З пятого класа адтуль быў выхад на двор, увайшлі дзяжурныя: рыжый кучаравы абраша Цымес, сын каваля Ярухіма, і, надзьмуўшыся, нёс перад сабою бачок з гарачай кавай. За ім ішла, несучы накрыты сурвэткай кошык, Анену Прэвіч, памянушцы каза. Бойкая, крыклівая дзяўчынка з рубцом-разрезам на верхняй губе. «Гоп!» – паставіў на стол бачок абраша Цымес. «Чаго напалі?» – закрычала каза. «Не ўсе адразу!» У школе быў недаўна заведзены такі парадак, што дзецям выдавалася бясплатнае падмацаванне: кубак кавы і лустачка хлеба, заўсёды адно. Дзеці ўжэндніков і паліцэйскіх падыходзілі да гэтай справы з гонарам, бралі толькі каву і запівалі ёю свае дамашнія бутэрброды. Іх пераймалі ў гэтым сынкі і дачушкі багацейшых яўрэяў, і іншыя дзеці елі звычайна і сваё, і школьнае. Шмат было такіх, для каго гэты кубак кавы і лустачка хлеба былі адзіным падмацаваннем. З такіх часамі кпілі панскія купецкія дзеці. Пра гэтыя іх кепікі найбольш балюча і злосна думаў Данік Малец. Ён разумеў ужо і чуў ад старэйшых, што падмацаванне гэтае – нікчэмныя крошкі ад тых шматлікіх падаткаў, якія паны здзіралі з працоўных, крошкі, кінутыя на адчэпнае. «Ну, абраша, ты свой чалавек. Поўны, брат, налівай!» Абраша любіў гэтую справу. З чарпаком у левай руцэ, з лістом паперы ў правай, ён быў ляўша, вясёлы рыжы Цымес чытаў па спіску прозвішчы: «Бурак Люба! Ёсць! На, получай на чай!» І наліваў ёй чарпаком падстаўлены кубак. «Ян Цімунок! Ёсць! На, получай на чай! Он фат! Тар Эля, Стэфан Чачотка, ёсць, ёсць!» – адказвалі выкліканы. Атрымаўшы на чай, яны падыходзілі да казы, якая выдавала хлеб. Як толькі ўсе расселіся на партах і пачалі жаваць ды сёрбаць, Санька Сурновіч зноў закрычаў: «Увага!» Тады Данік аберуч дастаў з-пад парты і ўзняў над галавою вялікую вязку насіленых на шпагат абаранкаў. Яны, здаецца, ажно засвяціліся, вялікія, салодкія, на 5 грошаў. «Ура! Нех жые!» – закрычалі дзеці. «Спісак давай, чытай, Матэйка, па нашаму спіску!» – скамандаваў Данік. Санька стаў за сталом, дастаў з кішэні складзены лісток са сшыткай, пачаў чытаць: «Янка Цівунок, беру Ляніна, хана партной». Для тых, каго ён выклікаў, Данік здымаў са шпагату вялікі, яшчэ духмяны абаранак, і спісы абаранкі закончыліся разам. «Вунь які! Ты, брат, давай усім!» «Усім не магу, не хапіла». І вось тады Чэсік Бендзінскі, сын каменданта пастарунка, схапіўся са сваёй парты, яшчэ не глынуўшы мамусінай булкі з маслам і сырам, закрычаў: «Я ведаю! Ведаю ўсё!» «Што ты ведаеш?» «Што?» – падышоў да яго Данік. «Ну але што ты ведаеш?» – падышоў да яго і Санька. «Всё ведаю! І скажу!» «Што ты скажаш? Каму?» «Пані Мар'і, каму ж?» «Ах ты лупаты! А ты хамула! Мала вас яшчэ наглушылі! Матэйка сівы! Па мордзе яму!» Хлопцы не заўважылі, як з настаўніцкага пакоя ўвайшла ў клас і апынулася ў самым кірмашы іх выхавацелька. Яны пачулі толькі яе голас: «Ціха! Што тут у вас?» «Я кажу, ціха!» Крычала яна не адна. Разам з ёю ўвайшоў пан Дулемба, якого хлопцы з 5 класа празвалі Павуком. «Будзе ціха, халера, ці не?» – крычаў ён, натапырыўшы жоўтыя вусікі. «Пан дазволіць, пане каролю?» «Я разбяруся сама», – сказала яму пані Мар'я. «Дзе дзяжурныя?» «Што гэта ў вас за парадак?» Абраша Цымес і каза абое з недаедзенымі абаранкамі і скупкамі ў руках толькі хацелі пачаць апраўдвацца, але Чэсік Бандзінскі перабіў іх. Ён падышоў да настаўніцы бліжэй і сказаў: «Я ўсё ведаю, гэта камуна!» «Якая камуна? Што ты пляцеш?» «Я не пляту! Я, прашу пані, ўсё адразу разгадаў. Гэты вось малец», ён тыцнуў рукой у грудзі Даніку, «падвучыў іх сабраць грошы». «Няправда!» – перабіў яго Санька. «Мы не падвучвалі, мы грошай не збіралі». «Сціхні ты!» – крыкнуў Чэсік. Ён хацеў яшчэ нешта крычаць, але настаўніца спыніла яго і звярнулася да Даніка: «Малец, ты купіў абаранкі?» «Я». «А дзе ты ўзяў гэтулькі грошай?» «Мама дала». «А навошта ты гэта зрабіў?» «Пані Мар'я», ўмешаўся Дулем, «бо я думаю, што ён маніць». «Ты дурань, гавары!» Кіраўнічыха пачырванела і нейкі момант глядзела на павука. «Пане каролю», сказала цвёрда з прыціскам, «я прасіла ўжо даць мне святы спакой. Гэта мой клас, і я сама разбяруся, малец». «Навошта ты гэта зрабіў?» Данік глядзеў і не моргаў. «У мяне сёння дзень нараджэння». «Няпраўда! Ён магніць!» – закрычаў Бандзінскі. «А ты адкуль гэта ведаеш, Чэсь?» – павярнулася да яго пані Мар'я. «Як гэта можна так гаварыць пра калегу? Бо ён не ўсім па абаранку даў, а толькі па нейкаму спіску, вось па гэтаму, ў Сурновіча». Дурны Санька, ён не схаваў у кішэню, а яшчэ ўсё трымаў у руцэ той лісток са сшытка. Настаўніца ўзяла лісток і пачала вадзіць па ім вачыма. «На больш у мяне грошай не было», – гаварыў Данік. каб мама больш дала, дык я... Пані Мар'я ўзняла позірк над спіскам і паглядзела хлопцу ў вочы. Доўга так, пранікліва, аднак ён па-ранейшаму нават не моргаў. «Так, малец, — сказала нарэшце настаўніца, — ты ў нас заўсёды нешта прыдумаеш. Больш мне гэтага не рабі. Нават і ў дзень нараджэння. Ты разумееш?» «Разумею, проша пані. Я больш так не буду». «І добра. Цяпер, дзеці, канчайце хутка снеданне». «Засталося на гэта...» — яна зірнула на наручны гадзіннік. 4 хвіліны. «Хадзем, пані каролю. Справа скончана. Дзеці!» «Дзеці! Заўсёды дзеці!» «Ну, брат малец, — гаварыў Санька, — уляцела б нам сёння, каб трохі, ой, уляцела б!» Яны ішлі ўдвух па той вуліцы, дзе Санька жыў і па якой Данік хадзіў да хаты. «Каб трохі!» — яшчэ ўсё злосна хмыкнуў сівы. «Каб ты, разява, спісак схаваў кішэню, а то кіроўнічыха добрая!» — апраўдваўся Санька. «Яна нікому не скажа. Добрая!» Зноў хмыкнуў Данік. «Яна, дык, можа, добрая. А павук? А што табе павук? Што ты, не ведаеш? Што? Ды ён жа ходзіць за ёю. За што ж яго, як не за гэта, і павуком хлопцы празвалі? Кіроўнічыха толькі туп-туп, як козачка, гэты павук за ёю ціхенька лазіць і сетку пляце». Данік паглядзеў на Саньку, маленькі, чорненькі, ён быў на год маладзейшы за сівага і трошкі мамін сынок. «Эх ты, матэйка!» — сміхнуўся нарэшце Данік. «Туп-туп, як козачка, таксама разбіраешся. Яна яго на вярсту да сябе не падпусціць, пані Мар'я. Ды будзе з такім паскудствам звязвацца? Яна... Ай, ды што табе гаварыць? Думаеш, яна яму наш спісак пакажа? Эх ты!» «А я табе што кажу?» – усцешыўся Санька. «Вядома, што не пакажа, а не пакажа і ўсё». Калі яны падыходзілі да Санькавай хаты, Матэйка даволі такі лісліва сказаў: «Давай зойдзем да нас, мама яблыкаў дасць». «Хе, яблыкаў, а спісачак аддаў». «Ды што ты ўсё, ну што я хацеў?» «Ты не хацеў, а што, калі яна яго кіроўніку пакажа?» «Не пакажа, ты вось паглядзіш, яна не любіць яго». «Праўда, дзяўчаты казалі». «Казалі, казалі, а пакажа, дык чорт іх бяры всіх разам». «Ну, зойдзем». «Ды і мне, браты, да хаты трэба», сказаў, падумаўшы трохі Данік. 4 ўсё ж такі кіламетры. Зойдзем. Мы яшчэ нешта такое прыдумаем, што яны... Ну, я цябе трохі правяду. Да мосціка, як тады». «Да мосціка», усміхнуўся Данік. «Ну што ж, хадзем». Яны пайшлі на Санькаў панадворак.